mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Marian, coś bym sobie kupiła. Barbara, ale w niedzielę? No weź Marian, zrób coś. Zamów na mediaexpert.pl. U nas zamówienia złożone w niedzielę do 21:00 już w poniedziałek odbierzesz z bezpłatną dostawą w ponad 440 elektromarketach Media Expert w całej Polsce. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 marca, jest 13:00. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Ani Ukraina, ani Unia Europejska nie uznają wyborów na Krymie. Rosjanie głosują w wyborach prezydenckich. Druga niedziela z ograniczonym handlem. Zakupy wcześniej zrobione. No, jak trzeba, co trzeba, to tak. Ale na początek pożar w Gnieźnie. Płonie budynek dawnego hotelu Mieszko w Gnieźnie. Trwa akcja gaśnicza. Strażacy wyprowadzili z budynku 5 bezdomnych. Trwają poszukiwania kolejnych 2, którzy prawdopodobnie są na piętrze budynku. Rosjanie wybierają prezydenta. Pewniakiem jest w nich Władimir Putin. Będzie rządził po raz 4. Wybory także na anektowanym 4 lata temu Krymie. Unia Europejska już zapowiedziała, że nie uzna wyników głosowania na częściach terytorium Ukrainy zajętych przez Rosję. Z kolei ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Polski, Danii, Estonii, Łotwy, Litwy, Rumunii i Szwecji, w którym zapewniają, że wyniki wyborów na Krymie nie zostaną uznane. Jest tam nasz wysłannik Piotr Pogorzelski. Darmowy przejazd w transporcie miejskim, mobilizacja pracowników sfery budżetowej, a w Sewastopolu pamiątkowe medale dla tych, którzy przyjdą na wybory. Dodatkowo przed niektórymi lokalami wyborczymi zorganizowano występy oraz bufety. Nie wszyscy mieszkańcy Symferopola chcą rozmawiać z dziennikarzami. Ci, którzy się na to zgadzają, mają jednoznaczną odpowiedź, którego z kandydatów popierają. Dla nas i czasu cię mnoga znać. Te wybory wiele dla nas znaczą. Myślę, że 80% mieszkańców Krymu poprze Putina. Wśród mieszkańców anektowanego przez Rosję Półwyspu jedynie Tatarzy krymscy oświadczyli, że będą ignorować głosowanie. Stanowią oni około 15% mieszkańców Półwyspu i od początku sprzeciwiali się rosyjskiej agresji. Późniejsze prześladowania ze strony władz tylko ich w tym utwierdziły. Z Symferopola Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wezwał Unię do ogłoszenia nowych sankcji wobec osób zaangażowanych w organizowanie wyborów na Krymie. To druga niedziela, w czasie której obowiązuje ograniczenie handlu. Czynne są tylko małe sklepy, w których za ladą stanęli właściciele. Reporter Radia Lublin pytał mieszkańców o opinię. Nie przeszkadza mi to, że jest bez handlu niedziela. Zakupy wcześniej zrobione. No, jak trzeba, co trzeba, to tak. Ja też jestem zadowolony. Więcej czasu z rodziną można spędzić. O, dzisiaj byłem w kościele, a teraz ze znajomymi będę się spotykał. W domu, powiedzmy. Da się żyć. Zakupy zrobione, niedziela jest dla rodziny i dla wiary. Zgodnie z ustawą w tym roku handlowe są po 2 niedziele w miesiącu, w następnym po 1, a od 2020 roku handlować będzie można w 7 niedziel w roku. Ustawa przewiduje katalog wyłączeń. Handlować w niedzielę może właściciel sklepu pod warunkiem, że sam stanie za ladą. Handel jest dozwolony m.in. w piekarniach, cukierniach, na stacjach paliw, w kwiaciarniach, w placówkach pocztowych, na dworcach i portach lotniczych. Mieszkańcy Lublina i Opola Lubelskiego zbierają pieniądze dla Syryjczyków. Wolontariuszy z puszkami spotkać można głównie przed kościołami. Chcemy pomóc. Jest to akcja ogólnolubelska, Lubelszczyzna dla Syrii. Od tych, którzy mają domy i mieszkania, dla tych, którzy nie mają gdzie mieszkać i którzy koczują gdzieś poza granicami Syrii, często w namiotach. Mróz jest, ale stoimy i zbieramy. I trzeba przyznać, że ci, którzy wkładają do skarbonki, to są to nawet niezłe kwoty. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę domów w zniszczonym w czasie wojny Aleppo. Planowane jest wsparcie odbudowy 600 domów. Koszt budowy jednego to 6 tysięcy złotych. Akcja rozpoczęła się we wrześniu zeszłego roku. Teraz na koncie jest ponad 300 tysięcy złotych. Zbiórka potrwa do 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Nade mną sosna, nade mną brzoza, witka mi szepce. Szepce i śpiewa niby skrzypcowa melodia cicha, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam jak w śniegu puchy jesienne liście. I tylko duchem słucham i badam, badam i słucham. Czy noc nadchodzi, czy świt się rodzi, czy rzeczy liście. Ciągam ręce, to mnie nie budzi, nie chcę nic więcej, powiem, że jestem w nieskończoności, w morzu miłości do ludzi. Dzień dobry Państwu. W audycji Słownik Muzyczny witają Wojtek Olszak. Dzień dobry. I Hirek Wrona. Dzisiaj, proszę Państwa, nadajemy z miejsca, w którym Wojtek Olszak na co dzień pracuje. Rozpoczął Czesław Niemen i obok mnie stoi instrument, który kiedyś do Czesława należał. Wojtek, czy to właśnie na tych klawiszach Czesław nagrywał Nim przyjdzie wiosna? Nie, nie, nie. Ten instrument, który tutaj znajduje się obok nas, to instrument z połowy lat 80.

tam była bardzo specyficzna rola instrumentów smyczkowych. To też kwestia samego aranżowania tych instrumentów i utworów. Klasyczne, bym powiedział, podejście do aranżowania, bo w zasadzie każdy instrument grał trochę kontrapunktowe rzeczy, czyli tak jak, nie wiem, w muzyce barokowej, że różne instrumenty grały swoje linie melodyczne, dzięki temu ten aranż jest bardzo taki żywy i dużo się w nim dzieje. Gdybyśmy próbowali wyłączyć wokal Marka Grechuty, to okazałoby się, że tam jest cała masa melodii w każdym z poszczególnych instrumentów. Czy sugerujesz, że Marek Grechuta jest niepotrzebny w tym nagraniu? Absolutnie. Wręcz przeciwnie. To nadaje cały charakter i genialna interpretacja przecież tej kompozycji, ale też bardzo charakterystyczne brzmienie wokalu. Wspomniałem na początku, że motyw przewodni naszego dzisiejszego spotkania to wiosna, zatem różne style, różne klimaty i diametralnie w tej chwili zmieniamy świat muzyczny. Something's coming over me. Ooh, thinking.

Zastanawiam się, kiedy słucham Jill Scott, bo to ona przecież zaśpiewała, czy właściwie ktoś jest jej potrzebny z muzyków, bo ona przecież tak cudownie śpiewa, ma taki swing w tym swoim głosie, że właściwie te instrumenty to są takim trochę zbędnym dodatkiem. Ale powiem ci, że ja mam w wielu przypadkach wokalistów różnych takie wrażenie, że tak naprawdę gdybyśmy, wrócę do tego, co było w przypadku Marka Grechuty, że gdybyśmy wyłączyli taki wokal z nagrania, to te instrumenty tak często grają może nie jakieś wybitne rzeczy, tak jak tutaj, ale po prostu są tylko tłem do wokalu i tak naprawdę w wielu przypadkach rodzaj śpiewania, właśnie barwa głosu, charyzma, interpretacja i tak dalej, to jest najważniejsza rzecz w nagraniu. Ja mam taką swoją prywatną teorię, że w muzyce rozrywkowej, mówię oczywiście o muzyce wokalnej, czy jazzowej, czy rockowej, czy popowej, dwa najważniejsze elementy w takim utworze to jest rytm, czyli sekcja rytmiczna, czyli żywe bębny lub zaprogramowane, syntetyczne i wokal. I cała reszta, z całym szacunkiem do wszystkich instrumentalistów, których uwielbiam, I często ich nagrywam, to tak naprawdę są tylko rzeczy dodatkowe w nagraniu. Old heartaches, the details of desire. niesamowite nagranie Donalda Fagena, którego lubi Wojtek i ja. Tam niesamowity jest taki moment, kiedy na początku chyba piano Fendera i później jakby ten dźwięk piana Fendera zostaje przejęty przez sekcję dętą. No po prostu mistrzostwo świata, jeśli chodzi o aranżację. Panie Wojtku? To zgadzam się w 100%. Dobrze, to był Donald Fagen i jego utwór wiosenny bardzo, Springtime. Teraz zupełnie inny wykonawca, który chyba pierwszy raz się pojawi w audycji Słownik Muzyczny. Słyszałeś kiedyś to nagranie? Chyba nie, ale jest oparte o taki podział rytmiczny na 5 liczony, nie na 4 jak większość utworów, na 4/4. Po raz pierwszy i najbardziej chyba znany taki podział rytmiczny znalazł się w utworze w standardzie jazzowym Take 5. Trochę to brzmi podobnie, bo jest ten sam podział rytmiczny. No tak to oceniam. Świetna analiza, panie Wojtku, jak zwykle. To jest nagranie, które zostało wydane przez legendarną wytwórnię Blue Note, a stoi za nim kanadyjski DJ włoskiego pochodzenia, który się nazywa Nicola Conte. I to on właśnie powymyślał te wszystkie podziały. Zrobił praktycznie wszystko na komputerach. Do tego dołożony został wokal i powstało takie cudowne nagranie. Ale podobało się przynajmniej, Wojtek? Bardzo, bardzo. Zwłaszcza wiosną. Dokładnie. Dobrze, to przenieśmy się do Anglii. Trochę nie za spokojnie i nie za smutno, jak na wiosenną muzykę? No, może być wiosenny wieczór przecież, który też jest klimatyczny. A to bardzo by się to skojarzyło z wieczorem, tak? Tak, jakoś tak. Pierwsze moje wrażenie. To, co tak stukało, ten automat, to... Widzisz, ten automat to jest znów nawiązanie do Czesława Niemena i do tych wszystkich automatów, których używał Giorgio Moroder też w latach 70., bo brzmi tu hi-hat z urządzenia, o którym opowiadaliśmy kiedyś w jednej z naszych audycji, czyli Roland CR78. Bardzo specyficzny rodzaj brzmienia, taki bardzo charakterystyczny. I to jest też przykład na to, że muzyka elektroniczna, czy w zasadzie instrumenty elektroniczne wykorzystywane w muzyce rozrywkowej, ogólnie rzecz biorąc, czyli popowej, czy rockowej, te nagrania z lat 80. zwłaszcza nie zawsze przetrwały próbę czasu brzmieniowo. Natomiast te wszystkie analogowe urządzenia jeszcze z lat 60. i 70. jest od połowy mniej więcej lat 90. totalny nawrót i moda wręcz na ich używanie, bo one dają bardzo charakterystyczny rodzaj brzmienia i taki czysty, analogowy rodzaj sandu. Nie wiem, jak to... Trudno się opowiada o brzmieniu jakby takiego instrumentu. Natomiast te instrumenty weszły do kanonu, do klasyki wręcz brzmień elektronicznych i bardzo chętnie są do dziś wykorzystywane, bo dają zupełnie inny kolor niż na przykład, nie wiem, żywe bębny albo jakieś samplowane współcześnie rzeczy, tak jak w tym nagraniu na przykład. To trudno, tak jak mówię, się opowiada o brzmieniu utworu, ale daje to specyficzny klimat i tutaj na przykład dzięki temu, że ten automat taki gra monotonny wręcz rytm, ja miałem skojarzenie z wieczorem. To jest rodzaj muzyki, który nazywany jest chilloutem, czyli takim wyciszeniem wewnętrznym. Słucha się po to, żeby znaleźć tę harmonię wewnętrzną. Ty potrzebujesz czasami takiej muzyki? Gdy potrzebuję, to sięgam zwykle po muzykę klasyczną. Mówię oczywiście o muzyce poważnej, tak zwanej. Mhm. Czyli, nie wiem, Mozart, Vivaldi, tego typu twórcy. Taka muzyka chilloutowa akurat nie przypada mi, szczerze mówiąc, do gustu, dlatego że ona, jak dla mnie, jest zbyt monotonna w sensie muzycznym, że to jest taki bardzo często zapętlony jakiś jeden motyw albo jakieś kilka akordów, które są grane w kółko. Krótko mówiąc, szybko się nudzę przy takiej muzyce, aczkolwiek to zależy też od sytuacji. Wiadomo, że czasem taka muzyka może gdzieś grać sobie w tle i nie przeszkadzać w innych czynnościach. Powiem ci, że mam podobnie, ale do tego jeszcze dokładam pianistów, kilku, których mam ulubionych. Ahmad Jamal, Thelonious Monk, czy też śpiewającą Billie Holiday. Mhm. I to zawsze mnie tam uspokaja. Natomiast od pewnego czasu, od kilku lat, uwielbiam słuchać Chopina. I to jest też fortepian, jakby nie było. Wojtku, bardzo uprzejmie ci dziękuję. Wojtek Olszak. Dziękuję bardzo. Ale jeszcze zanim się rozłączymy, to chciałbym, żebyś skomentował ten utwór i opowiedział troszkę o tym wykonaniu dzieła Chopina. Tu mogę być trochę nieobiektywny, jeśli chodzi o to nagranie, bo uwielbiam grę Kuby Stankiewicza z wielu powodów muzycznych, ale też trochę prywatnych, ponieważ kiedy powstał wiele lat temu Wydział Jazzu w średniej szkole muzycznej na ulicy Bednarskiej w Warszawie, i ja tam uczęszczałem jako młody adept. Jednym z moich profesorów był genialny pianista Andrzej Jagodziński, a drugim z profesorów był właśnie Kuba Stankiewicz, którego uczyłem się także gry na fortepianie, bardziej właśnie takim jazzowym niż klasycznym. Pamiętam, że Kuba wtedy wrócił jako też absolwent Wydziału Jazzu takiej legendarnej uczelni Berklee College of Music, to się nazywa. I grał genialnie i to taki był powiew świeżości, po prostu nikt tak nie grał wtedy jak on, w taki sposób, i śledzę jego rzeczy muzyczne od tamtego czasu i jestem strasznym fanem, więc uwielbiam i ten album, i no, grę Kuby. Mistrza oceniał uczeń, czyli Kubę Stankiewicza, Wojtek Olszak. Dziękujemy Państwu za uwagę, zapraszamy Chopin, Kuba Stankiewicz i jego cudowni goście. Songs the breeze will bring me, dear.